صوم ليكون المجاهد مستعدا للجهاد. نروجي مثلا: يا أيها الذين آمنوا آكسان چیمان روڑی کتبا فرسکرش ودا علیکم فتح سواندی اسیامو روجنی والکمال کسرنگا کتبا چی فرسکرش وعن اللذین آفہا کسان واندی من قبلكم چکم مخیرتا سنا تیر شویدی دیکھا ماتنہ دوری کے التشبیح فی نفس الفرضیت دون العدد التشبيه في نفس الفرضية التشبيه في نفس الفرضية كده أو الدلالة فدينك كده روزي بس دلتم ديرش تيو محكم ديرش وغن محكم ديرش هنا دون العدد عدد في تشبيه نرى اے آکسان چیمانی روڑی فرس کرش ویدا فتح سمان دے اسیا امور جنی وال کمال کسرنگا کتبا چی فرس کرش ویوا علی اللذین آفہا کسان وان دے من قبلکم چکم مخستا سنتیر شویدی لعلکم تتقون دفار دری چی تاسو تقوی دار شے او فاک شے لعلكم تتقون تريك حكمة الصوم دا حكمة روجي حكمة الصوم بل دانا صوموا أيام معدودات تري أيام معدودات المخدوري كي صوموا روجي ونسي صوموا روجي ونسي أيام الروزي معدودات نشمر نشوي د تسلی لپاره دی یو کسی او هغه جیل ته شي بل کس ورته وایي دوه درې ورځې جیل دی سړیا موږ ضمانت کړو وباسو دی او شل دېر څه دی سړیا څه کون کال خوندل دی ونیسه روجې ونیسه سومو روجې ونیسه ایامنو ورځې معدودات نو شمېرل شوي د ایامو معدودات د اوسرې کې وفي ذكر المعدودات وفي ذكر المعدودات نوع من التسلية لنا وفي ذكر المعدودات نوع من التسلية لنا عليك التسلية وقتا رسول شبير رضي بل اکثر دے قرآن کی راغلی دی چی ایام معدودات چی سوزنی کی راغلی کنم لیکن سنوک ترہ مدی توسیلی کنم مردو کل شیئن فی القرآن کل شیئن فی القرآن کل شیئن فی القرآن معدودة أو معدودات معدودة أو معدودات كم معدودة نغلي كم معدودات نغلي فأقل من أربعين فأقل أرقبت فأقل من أربعين در سليوحتنا كم مواني دلالتك قتادة رحمة الله لي فكذا خبر أكبرين سومو روجونی سے ایام معدودات روزیش من کرشوی فمنو پس آسو کو کانا چوی من کم نتا سنا مریضن بیماروی مریضن بیماروی یہ مریضن ترہا تو لکھیں بی این یضر رہو السومو بی این یضر رہو السومو پدا سے شان سر اچھے ضرر رسی دیتا روجہ روجنی سے کو ضرر تکلیف پیدر سے مریضان تو نہ نسو لکھل بی این یدر رہو السوم پدا سے شان چھے ضرر رسی دیتا روجہ نو دا دیو روجنی نسی خوش دیتا سوک ہوئی شامی نے خبر رسول لکھے مریضان تو لکھے چې حکیمی حازق حکیم حازق ح الف ذال اوت قاف حازق او المتشرع المتشرع اثر باندې شو چې دغه بیمار سپیشلیست ډاکټر دی زړی سپیشلیست دی دینی سپیشلیست دی ګردو سپیشلیست دی او ته داسې کیږي روزي مونږ سره وړ بشه په حج ها الله را خوشاله کا صحیح شو دغه چې دا وګیره دی دغه ډاکټر له بټه په پکاري چې په 300 روپے په 300 روپے واده دي کنه درس روزو نه خلاص کړی په یوه ورځ په پرسی کې سم ټاکار کې هغه سم مونږ ورته ستنه کې راډا ډاکټر نه غوا نه واړي فوان کان فسا او سو چې مين کوم نتا سنا مریض بیمارانو سي بیمار چې روزه ولا zarar رسي او د دې به روزه نه سو چې سو کوته وي حکیم حاذق او متشرع یې نو مسلمان ډاکټر پکار دی او سپیشلیست صحیح شو او علا سفر نو یا فسفر کی وی سفر شرغ و تولی کے دسن چرا کور نو بارو تو علا کسا کے یر روجر چکڑ پل تر تو چکر وام چو ماتے کم چکڑ پل بندن ماتے او علا سفر نو یا فسفر شرغ کی وی او در تقدیری بارتے ولم یسم فی هذا الحالتی ولم يصم في هذا حالته او على سفر بس مسوري كل ولم يصم في هذا حالته فعليه فلازم لي فدمان عدة وشمر من ايام اخرى دروزو نور بيا لازم لي فدمان شمر دروزو نور وعلى الذين وفها كسان ماتي يطيقونه ستاقة لريد روجي فدية نو فدية دا طعام مسكين خراك ديو مسكين فدوانا فدية طعام ديو مسكين او يا ماتي كده تفسير نري ناخو ماس لبني ترجمه لبولا او ها کسانو یدویقونا چتا قتل ریو در روجی فدیتنو فدیر در روجی تا قتل روجی من افسری شی او خیر دی فدیتن فدوان فدیر طعام و مسکین خوراک دیو مسکین و دی سیر تولی کیو دا فا ابتدا دا اسلام کی دا سیوو دا په ابتدا د اسلام کې داسې وو چې روزه باندې نیول شو او پیسې ورسره وي دا په ابتدا د اسلام کې داسې وو شروجب الذي سير شو في سير سرعي أتى تختار هذا بس روجب من من اللي سنو من إنسان مسكين ما دروا في أخرى تاسو كوي تاسو خبرة تاسو طول تفسير أنا ما تبيك تقول ترى في أختنا دي إسلام كيو أو بيدا حكم سري منسوخ شوي دا ولي كده ها اوس دا حکم منسوخ شو د نړۍ پر ناسخ سوک دي پس ولې نه ته ګوره وین له هدا وال قران فمن شهدا منكم الشهر فليصمه شوري ولې څه وچ دا فليصمه چې دي دا ناسخ تر چر پر دا الذين يتقون هو دا فليصمه تمر جنم يسوي فلنر أمر دي فليصمه فسرو جدي ونسي ودا فليصمه دا ناسخ دي دا چانا فرح نعلى الذين يتوقونه دا فرح نمبر ایک نمبر نمبر دو یاد رکھتا کہ لا محذوف دے دا سرے کہ دا سرے لا یطیقونہ یا لا دلتا کہ محذوف دے یا لا دلتا کہ محذوف دے ناصر کہ دا سرے وعلى الذین اوفا کسر من دے لا یطیقونہ شتاقت نلری دروجی فدیت نو فدیت طعام مسکین خوراک دیو مسکین یا اللہ سرے دا محضوب تدل تک اللہ نغن نمبر تین یا دا یتویقونا دا باب افعال ندے اطواق یتویقو اطواقتن یا دا یتویقونا دا باب افعال ندے او دا باب افعال یا خاصیت تے سلب ما اخذ او دا باب افعال یا خاصیت تے سلب ما اخذ یعنی من کی طاقت دا طاقت سے کہتے کنا دے چکا ما اخذ دے نچے رچانا طاقت سوی من پی شوی نفیدیتو نو فدوا نفیدیتا نچے طاقت تے من پی شوی دا کس چکم دے دا شیخ فانی شو دے دا شیخ فانی وی بل توی راشا بچے مال ایک پڑاڑا وارا وارا آگے وارا بیو گھنٹا تیرے شو بل توی راشا راشا را لگو کرا وارا نو دا دا شیخ فانی پا حق کے دے دری اگر میں خبر مولی کرے ایرزا روح المانی والا خبر مرنی ایرزا تخوا خلا پس بچے ماں تو گریبا بدے من پوش روح المانی والا ہوئی چیز یو طاقت تے بل وسعت تے ہوئے نو دا شیخ پانی چھ دے دے ہو طاقت لری چھ دا روجو نسی خود دا رچے دے نا پس بیو اب تا کمپلیکس کم تے رہی او وسعت آئی تو چھ آو آو دا خلا یو دا دو میاش در دا نسما یو طاقتی بل سی بل وسعت لیکن دونو چھن چینی دا تاریب تا چھ پخا کا آگو چینی ہو لکن نتو تو چھو اس پاکی چھنے کی وینانا اس پاکی کی خوب نور پاکی نغرش نور سزما سکار دی سبب یا مجھے پخوی یا نظر ہوتا من خبر نن طاقشتا وستر دون چینی نظر کار کری چھے کار کری چھے بگی پاکی طاقت خو لری خو وسعت نن دا دا آن کس بارا کری چھے دے دے تم پکار دائش روجہ نن اسی ادھی روجہ نو پس پدی اب تک ہم رہتی ری کمفلیکس کی اخبہ بے بر یو بلان دیو بیم بیم بکی نمبر چارا طاقت خلری خوصات نلر اور طاقت مطلب دار ہے چھتا رو جہ وہ نسی اور ڈی ایچ کیوں کہ وہ مطلب یہ اب تتیری دینا بس شاہ ولی اللہ سے تندر بچے خدے پیدا کرو حضوری کی نمبر پانچ میں شاہ سے مجھے الآیت مثبتتن صدقت الفطر ویدہ آیت سے دے کہ دا مثبت تیر صدق فطر در روجی نفس تیر کم عرض ده اختر ده صدق فطر ورکی کن سرسایا ده ده نوی سرسایا ده فر مصبت ده الآیتو مصبتتون صدقت الفطر